मतलब क्या हो गया ज्ञान देते ना हो तो बुद्धि नाश नहीं कर सकती, बुद्धि सहाय से जो प्रचलित मैं हूँ वो अज्ञान का नाटक हो गया। अब बुद्धि अब ज्ञान जीते नाट्यान ज्ञान जीते नाट्यानी तो बोधित बुद्धि के द्वारा था इतने का। तो वही कहा कि ज्ञान जीते न विवेक प्रत्यय रूपे न भक्त प्रसाद प्रसाद स्नेहा देती आखिरकार भगवान बहुत ही इसमें ग्रसित कर रूपेण से पहले एक विचार अत्यंत अनात्म पद का सुपस्थ गोचर तो देहादि देह शरीर से लेकर के अव्यक्त पद कैसा अनात्म शरीर से लेकर के अव्यक्त पर्यंत जो कह रहे अव्यक्त पर्यंत है ना अव्यक्त पर्यंत सब अनात्म अव्यक्त कुछ अनात्म अव्यक्त का अनात्मा ही है। तो यहाँ शरीर से लेकर के शरीर आत्मा नहीं है आप पत्र पोस्ट करके चले से जाइए आगे तो अव्यक्त में पहुंचेंगे तो अव्यक्त पर्यंत निगम अव्यक्त पर्यंत अनात्म इसी बात को कहते हैं कि देहादि अव्यक्त अव्यक्त अनात्म पर शरीर से लेकर के अव्यक्तान अव्यक्त पर्यंत जो ये अनात्म वर्ग है उसके अतिरिक्त वर्ग आत्मा क्या होगा उसके अतिरिक्त वस्तु होगा अतिरिक्त वस्तु गोचर ब्रह्म इसलिए कह गए इसके लिए अवसर के विवेक प्रत्यय वो प्रत्यय जो है उसका विषय कौन पर विवेक प्रत्यय का अर्थ करना है चरम वृत्ति चरम वृत्ति का विषय कौन बनेगा आपको मालूम चरम वृत्ति का विषय हो गया आत्मा भाई जिसे भी काम रहे जिसे तो भाई पर चरम वृत्ति का विषय आखिर जो है वह बोध बनेगा वृत्ति का कोई न कोई विषय होता है चरम वृत्ति माने आत्मविषय नहीं वृत्ति इसीलिए माना ना भ्रमण अज्ञान नाश आए वृत्ति ज्ञान ये वृत्ति किसको व्याप्त करेगी अज्ञान तो ब्रह्म रूप था इसकी ब्रह्म रूप हो अब वो विषय फिर क्यों नहीं है इसलिए दोनों प्रकार के शब्द आते शास्त्र में मन का विषय भी आता है मन का अविषय भी आता है तो वृत्ति व्याप्ति मात्र में विषय है और आभास के द्वारा प्रकाशित नहीं है इसलिए अविषय है वृत्ति व्याप्ति मात्र में विषय है और आभास का उपयोग न होने से अविषय है। जगत में क्या है कि ये दोनों प्रक्रिया एक साथ बनती वृद्धि ज्ञान की और आभास के द्वारा प्रकाश लेकिन ब्रह्म में एक वक्ता दूसरा नहीं अज्ञान तो विषय कही जाएगा आत्मा को मैंने विषय कही विषय करेगा आत्मा अज्ञान को कहेगा अज्ञान को तो सुसुप्ति में भी अज्ञान जो है वह प्रकाशित होता है उसके साथ ब्रह्म या ज्ञान नाश आय अज्ञान को तो नाश करे अधिष्ठान वृत्ति पर अधिष्ठान का प्रकाशक नहीं विषय तो बनेगी तो प्रकाश नहीं प्रकाश इसकी व्याप्ति खाली इसकी सदाकार में जो है वह प्रकाशन में इसीलिए यहां पर कहते हैं विवेक प्रत्यय रूपेण का अर्थ लेना है चरम तो उसका अर्थ कर दिया टीकाकार ने कि देहादि अव्यक्ता अनात्म वर्ग का अतिरिक्त वस्तु और उसके अतिरिक्त वस्तु कौन हुआ आत्मा हुआ तो वस्तु को जरा स्वर्ग उसको कोई विषय है उस वृत्ति का विषय कौन बनेगा वस्तु जो है वही बोल सकते वस्तु जो है वही बोल सकते भाई वस्तु गोचरत्व किसका कोई ये बोलती कोई विवेक जो है वह विवेक प्रति जो कहना जो है वह गोचरत्व भी हो गया याद थी अरे ज्ञान दीपिका का ही तो अर्थ कर रहे हैं ना इसका अर्थ कर रहे हैं ज्ञान दीपे विवेक तो कर बताते ज्ञान दीपे भाई ज्ञान दीपे ने तो अच्छा है विवेक विवेक प्रत्यय रूप है ज्ञान दीपे ने तो अर्थ कर दिया विवेक प्रत्यय रूप है तो इसके पहले जो है वह दो बात कह दिया था ना क्या कह दिया था इसको कहा था किसी को कहा था ना वास्तोत्व बुद्धि वृत्ति अविद्यक्षा और बुद्धि बोधस्य अज्ञानादि निवर्तकत्व इसे बोधित बुद्धि एक अर्थ किया है और बुद्धि वृत्ति अभिव्यक्त क्रियात्मक जब अहम के साथ आप लेंगे ना अहम नाट्या तो अहम नाट्या तो अभी भगवान नाश करेगा तो भगवान काशी नाश करता है तो वाक्य से जो बुद्धि उस बुद्धि के अभिव्यक्त जो किया वही हो गया पर उसे ना है हो गए और दूसरा अर्थ क्या करते हैं दूसरा अर्थ यहां पर जब करते ज्ञान दीपे ना आशता ज्ञान दीपे ने ना किया आशता ज्ञान दीपे ने ना किया इसकी अपनी अपेक्षा हो गई तो यहां पर क्या कर दिया कि जो है बोधित बुद्धि क्या हो गया बोधित बुद्धि तो बोधित बुद्धि जो है यही हो गई चरम वृत्ति तो चरम वृत्ति के द्वारा मैं नाश करता हूं क्या चरम वृत्ति के द्वारा मैं मैंने उस वृत्ति में जो है प्रतिफलित जो मैं वह नाश करता हूं क्या तो इसीलिए यहां पर वो टीकाकार ने कहा था बोधित बुद्धि पर निवर्तकत्व इस पक्षाकर दो पक्ष हो गया ये दो पक्ष हो गए दोनों पक्ष समझ में आ रहा है एक बुद्धि से बोध है एक बोधित बुद्धि हाँ मैंने वो जो है एक तो है कि बोधित बोधित बुद्धि के द्वारा अज्ञान का नाश होगा और एक हो गया कि वास्तव तो बुद्धि अभिव्यक्त क्रियात्मक समझे ना ये निवर्तक हो गया तो अब मैंने बुद्धिद्ध बोध बुद्धिद्ध बोध निवर्तक है एक पक्ष हो गया बुद्धिद्ध बोध बुद्धि के द्वारा बुद्धि के द्वारा है बुद्धि जो बोध फलित प्रकाशित जो बोध वह अज्ञान का निवर्तक हुआ और दूसरे पक्ष में क्या हुआ बोधित बुद्धि अज्ञान की निवृत्ति का हुई दोनों में भेद करो अरे दोनों में शब्दावली का भेद तो है शब्दावली का भेद तो हमें तो जड़ के नहीं कर सकते चेतन में नहीं कर सकते सबसे बड़ी समस्या के लिए है ना और अध्यास है अध्यास में जड़ में हो सकता है ना चेतन में हो सकता है क्रिया न जड़ में होती है ना चेतन में होती किसने होगा जब चेतन में भी क्रिया नहीं होती चेतन भी कर्ता नहीं कर सकता है भोक्ता नहीं कर सकता है और जड़ भी सर का भोक्ता नहीं होते, सर करते तो भोक्ते चलते जो प्रती हो रही है देश में हो रही है। क्रिया में ये धर्म है अब हुई नहीं तब तो प्रश्न नहीं है, तब तो चुप रहना चाहिए फिर नहीं बोलना चाहिए। केवल जब इसको एक चिकारने जब बुद्धि तो बहुत इसी से तो कम उसको समझने क्यों कह रहे भगवान जो है अज्ञान का नाश करता है तो भगवान तो आगे है अज्ञान का नाश कर, अरे ब्रह्म तो आई है अज्ञान का नाश कर नहीं। ज्ञान दीप से नाश कर, ज्ञान दीप से नाश कर माने जो है जब जिसमें चरम वृत्ति उत्पन्न हो तभी अज्ञान का नाश, अगर वृत्ति जड़ है वो अज्ञान को प्रति नाश करे, वृत्ति जड़ है तो जड़ वृत्ति का अज्ञान को नाश नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर ये दो रखो बिना वृत्ति के भी नाश नहीं हो, और वृत्ति कभी भी जो है वह सीधा भाष्य रहित रहेगी, तो सीधा भाष्य रहित नहीं रहेगी तो बोधित बुद्धि से नाश हुआ अथवा बोधित बोध से नाश हुआ प्रश्न ये रहा है कि वस्तु दो प्रश्न में वस्तु अभिन्न दो प्रश्न है कि ये अभिन्न तो होते हैं, वृत्ति क्या होती है, वृत्ति व्याप्ति और क्या है सदाकार का, वृत्ति व्याप्ति तो सदाकार का ही है और तो विशेष वृत्ति का नहीं है, तो आभास का विशेष बनता है ना, आभास का विशेष क्या होगा नहीं, या तो जो है वह वृत्ति व्याप्ति यही है कि नहीं, वृत्ति व्याप्ति है जो है वो सदा का यही हो गया वो चल तो विवेक प्रत्यय हो गया थोड़ी सी किताब कि फलों के सदा जीवित या हत्या एक रहस्यात्मक बात रहस्यात्मक इसको ध्यान में रखना चाहिए कि वस्तुता क्या है कि जैसे दीपक जल जाने के बाद प्रकाश जो है वह किसी की सहायता के बिना अंधकार को नष्ट कर सकता है, लेकिन जब प्रकाश किसी की सहायता के बिना अंधकार को नष्ट करने में समर्थ है, इसी प्रकार जब आत्म प्रकाश बिना किसी की सहायता से अज्ञान को दूर करने में समर्थ है तो साधन की अपेक्षा नहीं, अरे आत्मा तो चेक है प्रकाश आप प्रकाश, तो जो स्वरूप ही प्रकाश है और प्रकाश अंधकार को दूर करने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं करता, तो अज्ञान के नाश के लिए कोई प्रयास करने की अपेक्षा नहीं, ये बात तो ठीक है पर प्रकाश को अभिव्यक्त करने के लिए साधन की अपेक्षा, प्रकाश को अभिव्यक्त करने के लिए साधन की अपेक्षा, अग्नि आपके जेल में है माचिस में है रखती हुई जेल और उससे अंधकार दूर हो जाएगा, यह बताने दीपक जलाने की आवश्यकता, दीपक जलाने के लिए प्रसाद करना पड़ेगा, अब दीपक के लिए आपको तेल भी चाहिए, दीपक के लिए वृद्धि भी चाहिए, पहले का दीपक चाहिए, तेल भी चाहिए और वृद्धि भी चाहिए, बिना इसके तो कैसे, इसी प्रकार चरम वृत्ति की आपको पुरुषार्थ करते और ये चरम वृत्ति की अभिव्यक्ति अहंकार से नहीं होती, क्योंकि अहंकार पूर्वक जो वृत्ति का प्रयोग होता है वो इदम को ही विषय बना है, इदम व्याप्ति ही बने, आत्मव्याप्ति बनेगी नहीं, आत्मव्याप्ति बनेगी नहीं तो चरम वृत्ति तो हो नहीं और चरम वृत्ति संभव नहीं। इसलिए भगवत कृपा बहुत अच्छी है, आप भक्ति की अपेक्षा कीजिए, आप जिस बुद्धिमान व्यक्ति जिस बुद्धि से जो है न्याय कर देता है, जिस बुद्धि से विज्ञान के भोग कर देता है, उस बुद्धि से जो है वो आत्मदर्शन नहीं करता, एक उस बुद्धि में अहंकार, वो बुद्धि इधर को विषय करती है, उसका मुख्य इधर के पास, और भक्ति जो है किसी की ना करता है, जो सीमित अहंकार है इसका नाश करने वाली पक्षी है। तो जब तक ये सीमित अहंकार जो है वो आवाज नहीं करता, तब तक वृत्ति जो है वो आत्मकांता को नहीं प्राप्त करती। इसी बात को लेकर के कारण भगवत की सदा गीत या भक्ति, भगवान ने जो है इसके लिए कहना है कि भक्ति प्रसाद स्नेहाद सिद्धि, भक्ति प्रसाद रूप से स्नेह होना चाहिए। जो दीपक जलना है ना चरम वृत्ति, वो दीपक में तेल की जरूरत, और वो तेल क्या है, वो तेल है वही भक्ति प्रसाद स्नेह, विवेक करना भक्ति प्रसाद, भक्ति जो है तेल के द्वारा अंतकरण में ऐसा प्रसाद होना चाहिए, वही बनेगा स्नेह। इसी को टीका कर लेते भगवत के सदा जीत या भक्त्या है, भगवान ने जब आपकी अंतर समर्पित रहेगी निरंतर तो क्या होगा, तब जब प्रसाद है तब प्रसाद हो जाएगा, बस अनुग्रह, तब भगवान का अनुग्रह था, तब आप अनुग्रह धारा में चले जाएंगे और अनुग्रह धारा में चले जाएंगे तो आपकी आस्था अपने आप आ जाएगी। तो सदैव स्नेह वही है स्नेह, दीन आसेचन द्वारा अत्योत्पत्ति, स्नेह के आसेचन से बत्ती जलती, स्नेह का हमने देर का आसेचन हो जो करती है तब बत्ती जलती है, तो वृत्ति तो कैसी, वृत्ति तो बत्ती के समान है ना, जड़ बत्ती के समान, और स्नेह का आसेचन क्या है इसमें, भगवत भक्ति, भगवत भक्ति से विहित जो अनुग्रह है यही है स्नेह का आसेचन। इसी को टीका कारण कर दिया, भगवत के सदा विधिया भक्तिया दर्शन तथा जो अनुग्रह सो स्नेह तेन आसेचन द्वारा अद्भुत अस्त्योत्पत्ति आगे क्या बात है, अस्य रहना अच्छा है, अस्त्योत्पत्ति अस्त्योत्पत्ति महा भक्ति प्रसाद स्नेहाभिषिक्त ये किसका विशेषण बनेगा, विवेक प्रत्यय रूप से वो विवेक प्रत्यय दशा है, वो विवेक प्रत्यय जो है भक्ति प्रसाद स्नेहादि सिद्धित विवेक, विवेक प्रत्यय हो गया भक्ति के साथ, और भक्ति प्रसाद स्नेह हो गया एक यहाँ स्रोत्पत्ति मानी विवेक प्रत्योत्पत्ति ठीक है, पर अस्य जरा जो है बहुत तापमान है उसी के साथ लगेगा ना, आपकी उत्पत्ति मैंने विवेक कोई जो है विवेक प्रत्यय से उत्पत्ति आपसे अब उसके बाद देखिए मई भावनाया अभिनिवेशो वास प्रेरित हो बत्ती भी हो तेल भी लेकिन वायु रहित स्थान हो तो वहां पर दीप नहीं चलता। देखिए दीपक जलता हो उसको तेज लोग ऐसे कर दीजिए वायु रहित कर दीजिए तो ज्यादा वायु भी नहीं करेगा ज्यादा वायु भी नहीं चाहिए और एकदम वायु न हो ऐसा भी सामान्य वायु चाहिए सामान्य तो वायु क्या है यहाँ पर तो कहा कि जो भगवान में भावना का अधिनिवेश अधिनिवेश इसको कहते हैं कि अधिनिवेश जहाँ पर चित्त हो जाता है ना कहां पर विचार करो कुछ भी करो हटता नहीं छोड़ता नहीं ऐसे भगवान में इस प्रकार का समर्पण हो जाए इस प्रकार की भावना हो जाए कि वो उसको छोड़ ही नहीं सके हमारी बुद्धि हमारी बुद्धि वो शक्ति को छोड़ अभिजीवित हो जाए वो चाहे भी तो नहीं छोड़ बार व्यक्ति कहीं चाहता है और छोड़ नहीं पाता तो आप अभिनिवेश अगर यही वायु होती है वही वह भावनाएं अभिनिवेश वो पाता दिन प्रेरित हो चाहे उससे जो है प्रेरित होकर के ये उत्पन्न होता है मैंने जब भक्ति तो है वृद्धि और उसमें भक्ति जो है ये है तेज और भक्ति अधिनिवेश जो है ये है सामान्य वायु उसी से जो है वो जल होता है नहीं बात प्रेरण मत करे नादर दीप की उत्पत्ति प्रारंभ में बात प्रेरण के बिना से जो है दीप की उत्पत्ति होती है इत्यास किसी को लेकर के भाष्यकार भगवान ने कहा मत भावना के निवेश पाते उसमें जो भावना उस भावना में जो है अधिनिवेश उस भावना के बिना रही नहीं इसके द्वारा यही है बात उसके होता है। अच्छा पति आपने कह दिया पर ये तो आपने बताया नहीं अभी तक भक्ति ये है कि ब्रह्मचर्या साधन सारवत प्रज्ञा क्योंकि भक्ति खाली रूई का है भक्ति को भी जरा बटना पड़ता है बट करके जितना उसको बढ़िया बनाएंगे उतने जो है वो देर तक जलती है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य समदम इत्यादि जो साधन उस साधन के द्वारा संस्कारित जो बुद्धि वो बुद्धि बुद्धिवृत्ति ही क्या है भक्ति भक्ति है ना ब्रह्मचर्या साधन संस्कारवत प्रज्ञा प्रज्ञा कैसी होनी चाहिए संस्कारित प्रज्ञा संस्कार किससे होगा ब्रह्मचर्य संगम इत्यादि जो साधन उसके संस्कार होंगे तो ऐसी संस्कारित जो बुद्धि रूपी प्रज्ञा प्रज्ञा वर्ती न माने भक्ति वर्ती माने जो है वो भक्ति थोड़ी सिद्धि करें ब्रह्मचर्य अष्टांगम अष्टांग मृत्यु में परित्याग है ब्रह्मचर्य है आदि शक्ति में समाधि धर्म धर्म व्रत की शिक्षा संज्ञा समाधान तीन हेतु न आदित्य संस्कार उस हेतु से गृहित कर लिया है संस्कार जिस आय तो मैंने वही थी संस्कार वाली जो तथा विज वर्ग की वर्ग के लिए सत्य आयोग इस प्रकार के जो है वह वृत्ति में रहने वाला ये प्रकाश है जो अज्ञान को रखता है नहीं वर्ष तेरे इतने दीपो निर्वर्ष थे, क्योंकि बत्ती के बिना तो दीपक जलेगा तो बत्ती तो चाहिए। यहाँ अज्ञान रूप या दपाल को आपको नाश करता है तो बत्ती क्या हो गई? कोई वृत्ति बुद्धिवृत्ति हो गई। और वह बत्ती कहते हैं तो ब्रह्म के रियादी साधन संस्कार वाली, वो तो दीपक है ज्योति है, से ज्योति हो गई। ज्योति तो आत्मा है, उसमें अधिकृत की धारणा है बोध ज्योति। बोध ज्योति बत्ती है, चरम वृत्ति ही बत्ती। चरम वृत्ति है क्या? बत्ती। यहाँ सोनों को लेकर के आते भी बत्ती के बिना प्रकट रहेगा? बत्ती है कौन? चरम जो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि भगवान ने कहा हम नाश ज्ञान, मैं इस ज्ञान हम को नाश करता हूँ, और ज्ञान दीप के नाश ज्ञान। तो ज्ञान दीप नाश करता है कि भगवान नाश करता है? ज्ञान दीप सहसत मिलकर इसी प्रकार वो व्यक्ति में अभिव्यक्त जो चैतन्य है वही नाश करेगा। इसी को टीकाकार ने दो प्रकार से देख ले लिया था, बोधित बुद्धि और बुद्धि बोध, ये तो हो गया ना। सब यहाँ पर और कह रहे हैं कि देख कोई बात नहीं, वर्तित देख के दीप को निर्वर्त थे, बत्ती के बिना तो दीप बनता नहीं है। तथा इसी बात को कह दिया ब्रह्मचर्य के साधन संस्कार वत प्रज्ञा वर्त। अब उसके बाद करके दीपक को कोई रखने का आधार होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आधार है अब बताते हैं कि नज आराधी करके नज आराधरी से दीपक उत्पत्ति उत्पत्ति अधिष्ठान। अरे कोई दीपक पता ना, दीपक कोई आधार होगा ना जिसमें तेल रहेगा, जिसमें बत्ती रहेगी, वही तो आधार बनेगा ना। जो आपका वो रहता है जिसको हम दीप का देते हैं वो तो आधार है, उस तेल को बत्ती को धारित करने का आधार है। यहाँ पर आधार क्या है? तो यहाँ पर आधार क्या है तो किसको कह रहे हैं? विरक्त अंतकरण आधार है। यहाँ पर अंतकरण ही आधार बनेगा आपका। ज्ञान दीप जहाँ जलेगा तो आधार क्या बनेगा? अंतकरण। पर वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो है, ऐसा दीप नहीं होना चाहिए कि खेत उसमें रहे और इधर के जो है तेल रखा उधर खाली, तो कैसे कहेगा? तो जब जगत की तरफ से विरक्त हो जाएगा नमस्कार धर्म तो उसमें खेल नहीं है। जब तक जगत की आसक्ति रहती है तब तक हमारा जो साधन जो हम अर्जन करते हैं वो बह जाता है, वही चले जिधर के अर्जन करते हैं और उधर जगत की समस्या के समाधान के लिए उसका विनियोग कर देते हैं। अर्जन तो करते हैं पर उसका वीडियो जगत की समस्या के लिए होता है, तो कहाँ पड़ता है दिक्कत? इसलिए यहाँ पर कह दिया कि वो कैसा होना चाहिए कि विरक्त अंतकरण आधार। विरक्त अंतकरण जो है यही है आधार। तो उस पर जो है वह ये टिकेगा, इसलिए बेला की चीजें आवश्यकता ले लिया कोई की करे। ये विषय जो ज्ञान चित्त राजा ने अपरिषद अप्रदूषित सदैव जीवातम अपवारकम तत्र तत्व अच्छे करते भले तो कह दिया था ना जो आधार से दीपक उत्पत्ति कर सकता। अब उसके बाद जो है एक चीज और देखिए, यदि मान लीजिए खुली हवा के दीपक आपने रख दिया तो यहाँ जो दीपक से ओम पक्ष ही अदृष्टत्व अदृष्टत्व दीपक से उत्पत्ति हालत रही अधिक्षत्व ठेक दे आराध रीते दीपक की उत्पत्ति न क्यों अधिक्षत्व ऐसा लोग देखा रहे अधिक्षत्व के देखा ही नहीं कहीं भी दीप के बिना कोई आधार के देखा ना दीप की उत्पत्ति अभी एक बात और चाहिए जैसे जितनी सावधानता अपेक्षित है कागज को अभी इसको लेते हैं जितनी विलक्षण सावधानता यदि कोई समाहित चित्त में जन्म वृत्ति उत्पन्न करके अज्ञान का ध्वंस करना चाहता है तो जितनी सावधानी उसको अपेक्षित है तो होता नहीं कि सब जो है वह ऐसा रहता है तो भी जो है कहीं देवता जैसे करके क्या कहेंगे जैसे कर देता सभी वो ज्ञान के कथा में चरम वृत्ति की उत्पत्ति में यही सब बाधा होता है इतना प्रयास कर लेता है तो भी जो है वह तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे दीपक मान लीजिए जल भी है ये सारी चीज जिस चीजों को आपने संग्रह कर ली और खुला मैदान हो और बाहर की हवा उसमें आती हो तो हवा का ठोका आ जाएगा तो फिर दीपक बुझ भी सकता इसलिए आप पवारक हो सकते वारदार हो सकते जैसे आजकल दीपक डूबे ना रख देते हैं बात आगे रख देते हैं सामान्य वायु है इसीलिए उसमें छेद रहता है नहीं तो भूल गए लेकिन विशेष वायु उसको न लगे इसके लिए अपवर्त की जरूरत है तो किसान भी क्या सावधानी अपेक्षित रहता है उसको इसी को कह रहे हैं तब एक टीका मिलेगी ये विषय जो ज्ञातम चित्त आवाद अपरुषित तदेव जीवातम अपवारकम स्थितम अच्छे अच्छे तदे जो विषयों से व्यागृत चित्त आदि से आकर्षित वही जो है वह जीवातम माने जो है वह बाहर के वायु का धक्का न लगने देने वाला है अपवाद तत्र स्थितम अर्थदर्शी वहां पर ये दीप यानी ऐसे जगह ये दीप की प्रतिष्ठा है कि यहां पर क्या है कि ये रागादि कालुष्य नहीं है विषय प्रवृत्ति नहीं है ऐसा जो शांत वातावरण है जो है वो स्वीकार कर सकता वहां पर ये दीप रखने के कारण बाकी मिलेगी विषय व्यावृत्त चित्त राग द्वेष अकलुषित यह विवाद अपवार पाठ को भी लग जाएगा अपवर पाठ उसमें जिसमें है वो निवास अपवर निवास जो है बात तो नहीं तो मैंने वायु का छोटा जान न लगता हो ऐसे जो है धीरे ऐसे पर्दे के अंदर कैसा है वो तो मैं विषय व्यावृत चित्त राग द्वेष अपरुषित नहीं तो जो है कहीं से खुल जाएगा ना अरे भाई अभी नहीं है और राग आदि रामद्वेष वाला है तो छत अभी देखिए आपका चित्त शांत रहता है और तब तक छत कहीं राग आ जाता है कहीं देश आ जाता है सब शांत चित्त कलुषित हो जाए धोखा लग गया है वायु का धोखा जैसे वायु का धोखा लग गया है ऐसे काम क्रोध लोग आदि का धोखा लग गया इसका संबंध यहां पर नहीं होता ऐसे आहार से को कह दिया विषय व्यावृत चित्त राग देश अकौशित यही है विवाह का अपवर्ग तो वहां पर जो ऐसा ये सभी विशेषण किसका बन रहा है जीते न कभी ये सभी उसी का विशेषण विवेक सत्य रूप में थी थोड़ी भी चिंता और देखिए भाषुता के विशेषण अब जो तो भाषुता दीपे ने कहा था यहाँ तो ज्ञान दीपे ने का इतना अर्थ कर दिया गीत के साथ क्यों कहा कि इतनी चीज की जरूरत है ताकत के लिए अब भाषुता क्यों कहा तो भाष्य ने देखिए नित्य प्रवृत्त नैता सम्य दर्शन भाषुता गुरु उसका हटाते रहना चाहिए ऐसा मानते हैं कि देखो कोई कचरा अपने घर में नहीं जाता जाता पर झाड़ी रोज लगाना पड़ता और कोई कहे कि जब बाहर के कचरा आप नहीं जाते हैं तो झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है वो कचरा ही जगत में आ जाता अपने आप स्वतंत्र जीवन को जो है स्वतंत्र जीवन को बजाने के लिए अभी यहाँ पसंद पाओ अभी यहाँ पसंद वो तो आप वर्क हो गया तो पसंद कैसे है जब आप अलग हो गया वायु नहीं उसकी जो कर दे सकता तो दीप वो पसंद है वो तो आप वर्क के हो यहाँ पर एक दूसरी चीज दूसरी चीज कहते हैं कि उसको जब साफ करते रहे ना गुल आगे आ जाता है ना उसका प्रकाश मंद हो गया आठ सौ नहीं रहेगा हाँ तो मैं ये कह रहा था कचरा आना स्वाभाविक होता है उसको ले नहीं जाना पड़ता इसी प्रकार के पीटी जो है आप क्यों जलते हो जाए स्नान करते आप कहें कि हम तो धूल नहीं खोलते धूल नहीं खोलते इससे क्या वो स्वाभाविक खेती में कृषक अन्न बोता भात तो नहीं बोता पर भात अपने आप आते उसको निकालना पड़ता उसको बोता नहीं कोई और वर्षों के नकल निकाल रहे हैं हर बार निकालता है हर बार निकालते निकालते सकता है फिर भी आता है वहां से आता है लेकिन वो बाहर से आता है जगत की आदमी इसलिए साधक को ये निश्चित नहीं हो जाता तो अपना काम बन गया नहीं ये जगत माया का संबंध जब तक शरीर का है तब तक उसके सावधान है किसी को क्या है कि साधक नित्य कर सके जैसे धारू की जगह लगा सके जैसे स्नान नित्य जैसे जो है कचरा नित्य कर इसी प्रकार नित्य प्रवृत्त कई कई अविकास स्थान जनित सब्जित ये नित्य ही जो है वह विचार नित्य करना चाहिए एकाग्रता नित्य विचार नित्य तजनित जो सम्यक दर्शन है ना वो ही वो तजनित जो सम्यक दर्शन है उसी के वो दीपक जो है सदा हाँ उसका फूल निकलता है उसका जो है वो निरंतर उसका प्रकाश पड़ता है पत्र आ जाएगा हाँ वो आ जाता है ना यार वो वह जलाते हैं ना तो फिर ऐसे पीठ से क्या करते तो कचरा आ जाता फिर ऐसे पीठ कर देते ऐसे इसको टेस्ट करके रखते उसे कचरा दूर होता रहता है और प्रकाशित रहता है विवेक प्रकाशित होता है किसी को कह दिया इस प्रकार ज्ञान दीजिए निरंतर विधान का सर्व कटर है निरंतर साधन में लगा आप सबके राम के साथ भेद भेजा नहीं जो भी करो साधन करो। सदा किसी को कहते हैं कि देखिए अशोकाई की विशेषण विषय सदा कदम चित्ते पात्र चित्त की एकाग्रता अपेक्षित है कि नहीं, और चित्त की एकाग्रता काहे के लिए, ध्यान के लिए है, तत्पूर्व तो ध्यान। और जब आप जो है वह एकाग्र आपका चित्त रहेगा, आप लक्षाभिमुख उसको रखेंगे तो तेज जनित करके दर्शन, उससे जो दर्शन जो है संगत करना जो भी पर सदैव क्या पाठ है सदैव प्रेम के सदैव सब प्रेम के सदैव के बाद क्या सदैव सदवत सदवत सदवत सदैव भाह तद्वता सदैव भा वही है था अब तद्वता समझे न तत्पर्य इस भागवता कह दिया ना भावता निरंतर बिखरा हुआ जो है ज्ञान का आपका स्वरूप बिखरा हुआ है वो बिखरे हुए स्वरूप के लिए आपको निरंतर जो है उसका उसका जो दोष आना है जगत में वो दोष निकल देना तत्पर्यंत ही उसकी अपेक्षा है वही तत्पर्यंत माने भाषा वता का आप ही कर दिया करते वता माने तत्पर्यंत वृक्ष पर्यंत जो है ना जो है आप कर दिया तो वही कह दिया कि यही जो है वो फले तो पर्यंत है ना आ हो गया जो है सम्य दर्शन फल वो वही सम्य दर्शन हो गया था तत्पर्यंत यदि वो सदा निखरा रहे तत्पर्यंत यही हो गया तत्पर्यंत फल आदि व्यक्त रहे यही पर्यटन निखरा रहे ना उज्ज्वल रहे यही पर्यटन यानी आप दीपक में फूल हटाते हैं तो आपका तात्पर्य क्या है उसका प्रकाश वैसे करके बता रहे इतने ये तत्पर्य दर्शन फल पर्यंत भी इसकी आवश्यकता है। अरे आप भी वही बात क्या कहते हैं कि सम्यक दर्शन रूपी जो फल है वो क्यों का क्यों बना रहे यहाँ सम्यक दर्शन का जो है ये तात्पर्य नहीं यहाँ पर आप रोज साधन क्यों करके बताए साधन वहीं तक है वहीं तक है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर भाष्यता का अर्थ कर रहे हैं किस का अर्थ कर रहे हैं भाष्यता अब भाष्यता के अर्थ में जो है वहाँ संगत दर्शन पर्यटी अर्थ नहीं भाष्यता का तात्पर्य क्या है भाष्यता का सामान्य अर्थ क्या है अब दीप्तता में जो प्रतिबंध आता है जो लगते हैं वो हटता रहे तो दीप्त ही है कि पर्यटकता है यही पर्यटकता है यहाँ कोई ये डिग्री नहीं है कि तत्पर्यट ही साधन है ये नहीं और वहां तक तो है ही है मैंने तदवत्ता बनी है और दीपक चढ़ गया और गुड़ आ गया तो उसकी शक्ति कमजोर होगी ऐसा नहीं नित्य आपका ज्ञान बिखरा बल्कि आज बाद में कौन नहीं जानता आप सभी जानते हैं मैं आत्मा हूं मैं चेतन हूं और सभी के नाश से मेरा नाश नहीं होता पर ये ज्ञान सदा बिखरा रहता है जगत के व्यवहार में बात बिखरा रहता है बिखरा नहीं रहता है ना रोहित हो जाता है ये सबको जो है वो तो वास्तविक नहीं है ये सबको जो ज्ञान है वो तो वास्तविक नहीं है क्योंकि ये कहते हैं कि ज्ञान वास्तविक क्यों नहीं है ज्ञान तो वास्तविक नहीं है यदि एक बार वास्तविक ज्ञान हो जाता है फिर उसका प्रसंग यहाँ पर नहीं है हमेशा संस्कृति वृद्धि करें यहाँ पर तो भगवान ये कह रहे हैं कि ज्ञान दीप के द्वारा में नाश करता है मैं भी नहीं नाश वो ज्ञान दीप कहता है यहाँ वृत्ति की सारी बात हो रही है यहाँ सारी बात जो है वृत्ति की भाष्यता ज्ञान की आपकी जो है वो ज्ञान दीप जो है बिखरी हुई न हो है, तो उसके जो है वह उसमें जो आभास पड़ेगा वो आभास जो है काम नहीं कर सकता। यहाँ पर ये सभी विशेषण ज्ञान जीते और ज्ञान जीते का अर्थ है तो वृत्ति के साथ वृत्ति आपकी जितनी शुद्ध रहेगी उतना जो है वह प्रकाश की, क्योंकि परोक्ष ज्ञान तो सामान्य रूप में सबको आई है। सत्पूर्व ज्ञान जनता समय वर्धनम फल नहीं है तो उसमें क्या है? सम्यक दर्शन जो है, अरे सम्यक दर्शन ये वृत्ति रूप है, उसकी सारा वृत्ति का विशेषण चल रहा है वृत्ति रूप है। हाँ सभी वृत्ति सम्यक दर्शन का नहीं आपका ज्ञान, ज्ञान जनित जो आपका ज्ञान वो ज्ञान आपका निखरा है तत्पर्यंतेन माने कर्म से पर्यंत तत्पर्यंतेन माने भास्करता बनी रहे इस पर साधन की बात है यह चीज पर साधन की बात ही कर रहे हैं एक तो धन की बात है दोनों चीज हम कई बार इसको कह चुके हैं जैसे ज्ञान और ज्ञान दो चीज आती है बच्चा ज्ञान होने के बाद भी जीवन मुक्ति के लिए इसकी अपेक्षा है, ज्ञान होने के बाद भी जीवन मुक्ति इसके बिना सिद्ध नहीं होती, यही पक्ष है। और दूसरा पक्ष ये है कि वास्तविक ज्ञान परोक्ष ज्ञान में ही क्या है कि आपकी जो है उत्कृष्टता आती जाएगी और मोक्षप्रद जो अपरोक्ष ज्ञान है वो उचित तब तक नहीं हो जब तक सिर्फ दो प्रकार के पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि चतुर्थ भूमिका में पहुंचे ज्ञान हो गया तो उसकी मुक्ति हो जाएगी, तो विजय मुक्ति और अस्पताल